Уильс Юстгуэр бүлэг. Эцний дагалдагчдыг алж чадна гэж занл хийлэн Саул тэргүүн дахилч руу очиж тэр замд хамаарагдах эрхтэй эмхтэй хэнийг ч улав барьж хүлж Ерүсэлим төргүүлэхин тулд Дамаскын синагогуудад загтал илгээ хийгдүүнээс хүсжээ. Саул замд явж байлаа. Тэр Дамаск дөхөн ирж байтал гэн тэнгэрээс гэрэл гарч түүнийг хүрээлэн гэрэлтэхэд Саул газар хөсөр унав. Тэгээд Саула, Саула, юунд чи намайг хавчина вэ? Гихт дууг сонсоод Итэн, та хэн бэ? Гэжээ. Тэгтэл тэр Би бол шиний хавчиж мөшгөөд байгаа Есүс байна. Бос, хот руу оч. Чиний юу хийх ёстойг чамд хэлэх болно. Гэв. Түүнтэй хамт явж байсан хүмүүс дуу сонссон боловч хэнийг ч хараагүй тул дуугүй зогсож байлаа. Саул газраас босов. Нүдэн нээлттэй хэрнээ тэр юу ч харж чадахгүй байлаа. Тэд түүнийг гараас нь хөдөлсөөр Дамаскт авчирав. Ийхүү тэр 3 өдөр юу ч харсангүй, юу ч идсэнгүй, юу ч уусангүй. Дамаскт Анания гэгч нэгэн дагалдагч байлаа. Эзэн түүнд үзэгдлэр Анания ингэж айлтахад тэр Би энд байна, эзэн гэв. Эзэн түүнд Бос, шулуун хэмээх удамжиндах Юдагийн гэрт очиж Тарсин Саул гэгчийг асуу. Үзэгтүн. Тэр яг одоо залбирч байна. Анания гэгч ир орж ирээд өөрийг нь дахин хараатай болохын тулд гараа өөр дээр нь тавихыг үзэгдэлд харж байна гэв. Гэвч Анания хариуд нь Эзэ, би түүний тухай олон хүнээс Ерүсэлим дах таны ариун хүмүүс тэр хичнээн их хор хөргснийг сонссон. Тэгээд тэр энд таны нэрийг дуудсан бүхнийг хүлж шорон таях эрх мэдлийг ахлах тахилч нараас авсан юм гэв. Харин эзэн түүнд Яв, учир нь тэр бол хариун дүснүүд хаад болон Израилийн хөвгүүдийн өмнө миний нэрийг үүрхийн тулд миний сонгогдсон сав бөгөөд миний нэрийн төлөө хэр их зовх учиртайг би түүнд үзүүлнэ гэжээ. Анания явж гэрт орж түүн дээр гараа тавиад Саул дүүмэн эрэг замд чинь чамд үзэгдсэн эзэн Есүс чамайг хараатай болгож ариун сүнсээр дүүргэхийн тулд намайг илгээв гэлээ. Тэр даруй түүний нүднээс хайрс мэт зүйл унаж тэр дахин хараатай болов. Тинхүү тэр болсон баптизм хүртээд хооллож хүч оров. Саул Дамаскт байсан дагалдагчдын хамт хэд хоног тэндээ байлаа. Тэгээд хөдөлгүй тэрээр синагогуудад тэр бол бурхны хүү мөн хэмээн Есүсийг тунхаглаж эхэлэв. Түүнийг сонссон бүхэн гайхширсаар энэ хүн чинь Ерүсэлимд энэ нэрийг дуудсан болгоныг устгаж бас тэднийг хүлж ахлах тахилч нарт хүргэх зоригтой энд ирсэн хүн биш билүү гисгэж байлаа. Харин Саул улмал хүчийг олж Есүс бол Христ мөн гэдгийг нотлон Дамаскт амьдрагч юудэчүүдийг сандрагах болов. Түүнээс хойш олон хоног өнгөрсний дараа юудэчүүд түүнийг алхаар хувилдцгаалаа. Гэвч тэдний хувилдаан Саулд илт болжээ. Тэд түүнийг алхахын тулд дааман хаалганыудын дэргэд өдөр шөнөгүй отож байлаа. Гэвч дагалдагчт нь шөнөөр түүнийг том сагсанд суулгаж хандаг улан буулгав. Саул Ерүсэлим дэрж дагалдагчтай холбоотой болохыг хичээсэн боловч бүгд түүнээс эмээж байлаа. Учир нь тэд түүнийг дагалдагч гэдэгт итгэхгүй байв. Харин Барнаб түүнийг илч нар руу дагуулан ирж түүний замдаа эзнийг хэрхэн харсан, эзний түүнд айлдсан болон Дамаскт Есүсийн нэрээр хэрхэн зоригтой ярьсныг нь дүрслэн өгүүлжээ. Ийхүү тэр тэдэнтэй хамт Ерүсэлимд чөлөөтэй явж эзний нэрээр зоригтой ярьж байлаа. Тэр грекэлтэй юудэчүүдтэй ярилцаж маргалдахад тэд түүнийг алахыг завджээ. Ахдуу нар үүнийг сонсоод түүнийг Кайсерд хүргэж Тарс руу явуулав. Иймхүү бүх юудэ Галил, Самарда яр чуулган босгон байгуулагдаж амар тайван байлаа. Ингэхдээ эзнээс имэх айдас болон ариун сүнсний тайдгарал дотор явцхан тооны хувьд өссөөр байв. Нэгэн удаа Петр бүх газраар тойрон явж, Лудад амьдрагч ариун хүмүүс рүү хурч ирэв. Тэнд тэр саа өвчний улмаас 8 жил хэвтэрт байсан Айни гихч хүнтэй тааралджээ. Петр түүнд, Айни, Есүс Христ чамайг эдгэн. Бос! Бос! Ороо зас! Гэхэд Айни тэр даруй бослоо. Лудда болон Шаронд амьдрагсад бүгд түүнийг хараад эзэн рүү эргэсэн юм. Йоппад Табита грекээр орчуулбал Доркас гихч дагалдагч байв. Тэр эмэгтэй үргэлж сайн үлсээр баян, өглөгч харамгүй нэгэн байжээ. Яг тэр өдрүүдэд тэрээр өвчлөн нас баржээ. Хүмүүс түүний биеийг угаагаад дээд өрөөнд тавьсан байлаа. Петрийг тэнд байгааг дуулаад дагалдагчид Луддагаас Йопа хүртэл ойрхон тул бидэн рүү даруй ирээч гэж гуйлган хоёр хүн илгээв. Петр босож тэдний хамт явж очиход түүнийг дээд өрөөнд оруулав. Бэлбсэн эмэгтэйчүүд цөмөөрөө түүний хажууд уйлаа зогсож байлаа. Өөрсдийн хамт байхдаа Даркасын хийдэг байсан цамц бусад хувцаснуудыг тэд үзүүлж байв. Харин Петр тэднийг бүгдийг нь гаргаад өвдөг сөхрөн залбирч цогцост хандаж, Табита, бос гэв. Тэр нүдэнэн Петрийг хараад өндийж суулаа. Петр гараа өгч түүнийг босгоод ариун хүмүүс болон бэлбсэн эмгтээчүүдийг дуудаж тэдэнд түүнийг амьд сэрүүнээр даатгав. Энэ явдал Йоппа даяар мэдэгдэж олон хүн эзэнд итгэжээ. Петр хэд хоног Йоппад үлдэж арисчин Симонид байлаа.